สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ฉบับนี้มีความยาวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนอาจจะไม่สะดวกในการโทรมาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ครับสามารถที่จะฝากมาเป็นตัวหนังสือผ่านทางอีเมลของรายการได้พิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่คุณเจอมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับเมลฉบับนี้ส่งมานะครับจั่วหัวมาว่าหอนอกสวัสดีค่ะพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับเรื่องที่หนูจะเล่าเกี่ยวกับหอนอกที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกหอพักเนี้ยมีมานานแล้วนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนหนูอยู่ปีหนึ่งแต่ตอนหนูอยู่หอในนี่แหละค่ะแต่ด้วยความติดเพื่อนเลยย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่หอนี้ครั้งแรกที่มาหอนี้เนี่ยหนูก็แค่รู้สึกว่ามันมืดๆเก่าๆเงียบๆน่ากลัวจังแต่ด้วยความอยู่กับเพื่อนก็เลยไม่ได้แคร์อะไรมากหอนี้เนี่ยมีอยู่3ตึกหนูกับเพื่อนหนูกับเพื่อนเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันเป็นรูมเมทกันนะคะหนูอยู่ชั้น4ตึกหนูงงๆหน่อยก็คือตึกหนูกับอีกตึกนึงเนี่ยมีแต่บันไดเหมือนกันมุมตึกมันจะหันมาเจอกันเป็นรูปเนี่ยหันข้างๆให้หัวนอนนะคะไม่ได้ส่องเห็นตัวเองตอนนอนครับแล้วคืนนั้นหนูไม่รู้เพื่อนหนูคิดยังไงเปิดผ้าม่านที่บานเกล็ดทิ้งไว้ซึ่งถ้ามองไปเนี่ยมันจะตรงกับมุมตึกอีกตึกหนึ่งคือถ้าเรามองออกไปเนี่ยจะเห็นหน้าห้องของอีกตึกหนึ่งหนูก็บอกมันว่าเดี๋ยวฝุ่นก็เข้าหรอกนะครับแถมยังอันตรายด้วยถ้าเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จโป๊ะแล้วใครมาเห็นเนี่ยแต่เพื่อนหนูเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่ออะไรที่หนูพูดสักพักหนึ่งนะครับมันก็ไปอาบน้ำตามปกติหนูก็เต้นออกกำลังกายอยู่หน้ากระจกแต่ตรงที่หนูเต้นเนี่ยมันตรงกับบานเกล็ดพอดีจังหวะที่หนูกำลังเต้นอยู่ขออภัยนะฮะจังหวะที่หนูกำลังเต้นไปก็เหนื่อยนะครับแล้วก็จะยืดเส้นยืดสายเตรียมพักสายตาเนี่ยก็แวบไปเห็นผู้หญิงอยู่ตรงบานเกล็ดด้วยความที่สายตาสั้นของหนูก็นึกว่าเป็นเงาของตัวเองเห็นเป็นผู้หญิงผมหยิกๆยืนตรงปล่อยผมหนูก็เลยยื่นหน้าเข้าไปดูอีกนิดนึงแต่มันเนี่ยมีเตียงนอนกับโต๊ะหนังสือขั้นอยู่นะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะหนูไม่ได้ผมหยิกนี่รู้สึกไม่ใช่แล้วก็เลยลองยกมือขึ้นมาโบกขยับแต่เงาผู้หญิงเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ทำตามหนูก็คิดว่าชัดเลยน่าจะเจอของดีหนูก็เลยทำนิ่งๆไปแต่จริงๆเนี่ยใจก็สั่นๆหนูก็ไม่ได้บอกเพื่อนเพราะว่ากลัวเพื่อนจะกลัวพอเวลาผ่านไปไม่นานคืนนั้นเป็นเวลาตี2ตี3คือตอนเช้าเนี่ยเราจะมีงานของสาขารถทัวร์เนี่ยจะออกประมาณตี4หนูกับเพื่อนเลยไม่ได้นอนหนูจัดเตรียมของไปงานส่วนเพื่อนก็อาบน้ำในห้องก็จะเป็นห้องในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำปกติแต่มันจะมีอิฐที่เป็นแก้วใสๆวางอยู่บนกำแพง3อันแล้วมันตรงกับหน้าห้องตรงทางเดินพอดีถ้าใครอาบน้ำอยู่เปิดไฟไว้คนที่ตรงทางเดินก็จะเห็นเลยว่าห้องนี้เนี่ยอาบน้ำอยู่แล้วตอนที่เพื่อนหนูอาบน้ำอยู่ดีๆเนี่ยมันก็วิ่งออกมาแล้วก็ทำหน้าตกใจแต่ไม่พูดอะไรแล้วมันก็พยายามพูดกับหนูเบาๆว่ามีคนยื่นหน้ามาส่องดูกูอาบน้ำโทษนะฮะเขาพิมพ์มาหนูก็เลยบอกว่าฮะหนูคิดว่าที่หอเนี่ยเรามีโรคจิตด้วยเหรอแล้วเพื่อนมันก็พูดต่อว่าแต่กูไม่เห็นนะว่าเขามีหน้าว่ะก็เห็นเป็นเงาดำๆสูงชะโงกหน้าขึ้นมาดูพอมันพูดจบมันก็ทำท่าจะร้องไห้แล้วมันก็ไม่อาบน้ำต่อแล้วแต่เนื่องจากว่าหนูเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ต้องอาบน้ำต่อจากเพื่อน หนูก็เลยลากเก้าอี้เข้าห้องน้ำปีนเก้าอี้ขึ้นไปแล้วก็เอากระดาษแข็งหลายๆแผ่นเนี่ยแปะกาวนะครับแปะปิดอิฐแก้วทั้งหมดจะได้ไม่มีใครมาชะโงกมองอีกแล้วหนูก็ให้มันเนี่ยยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำรอหนูอาบน้ำเสร็จด้วยความกลัวทั้งสองคนหนูก็เลยโทรเรียกแฟนหนูเนี่ยให้ขึ้นมารับบนห้องหน่อยถ้าให้เดินลงไปบันไดมันจะมืดๆสองคนตอนตีสี่แล้วก็เจอเรื่องแบบนี้อีกเนี่ยหนูไม่โอเคแฟนหนูก็เลยมาแล้วก็แฟนหนูเนี่ยสูงประมาณสัก175หนูก็เลยอยากรู้ว่าต้องสูงแค่ไหนถึงจะชะโงกหน้ามาดูตรงอิฐแก้วได้หนูก็เลยให้แฟนเนี่ยลองไปยืนทาบกับกำแพงหน้าห้องดูสรุปคือ175เนี่ยต้องค่ะ175ขย่งยังไม่ถึงเลยค่ะต้องกระโดดแสดงว่าอาจจะใช้เก้าอี้หรือเปล่าหนูก็เลยถามเพื่อนไปว่าได้ยินเสียงลากเก้าอี้หรือว่าเสียงก็ก๊อกแก๊กอะไรไหมเพื่อนหนูบอกว่าไม่ได้ยินเลยก็เงียบเงียบปกติหนูก็เลยคิดหันว่าคิดหนูก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรแค่ระวังตัวเอาไว้เฉยๆจนช่วงประมาณวันสงกรานต์เพื่อนหนูอยู่ใต้หอนะครับนั่งเล่นอยู่ส่วนหนูเนี่ยต้องเข้าไปในเมืองไปยื่นเอกสารที่อำเภอให้แฟนไปส่งแฟนหนูก็มารับแล้วก็รออยู่ใต้หอหนูก็ลงมาแล้วฮะแต่ดันลืมเอกสารเลยต้องวิ่งขึ้นไปเอาเอกสารที่ห้องขณะที่กำลังถึงหน้าห้องหนูก็เห็นห้องตรงข้ามของหนูเนี่ยที่เมื่อก่อนเคยมีคนพักอยู่แต่ตอนนี้เขาย้ายออกหนูเห็นแม่บ้านทำความสะอาดห้องเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแต่เขาเปิดประตูห้องเอาไว้หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เข้าไปเอาเอกสารของตัวเองแล้วก็วิ่งลงไปจากนั้นถัดไปประมาณ2อาทิตย์มันเป็นช่วงสอบไฟนอลหนูเนี่ยเป็นคนหิวตอนอ่านหนังสือเก่งมากซึ่งตอนนั้นประมาณตีหนึ่งหนูก็เลยชวนเพื่อนออกไปเซเว่นตามปกติเพื่อนก็โอเคเตรียมตัวหยิบตังหยิบเสื้อคลุมกุญแจห้องออกไปเพื่อนหนูเนี่ยมันยืนอยู่ข้างหน้านะครับหนูยืนต่อจากมันเป็นคนเปิดประตูมันเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันปิดประตูเลยค่ะแล้วมันก็รีบล็อกห้องอย่างแน่นเลยแล้วก็มองหน้าหนูหนูก็งงว่ามันเล่นอะไรหนูก็ถามว่าเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเป็นเงาดำๆยืนอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามมองมาทางเราหนูก็เลยถามว่ายังไงนะเพื่อนก็บอกอีกว่าก็ประตูห้องนั้นเนี่ยมันเปิดกว้างสุดแล้วมันก็มีแสงจากข้างนอกส่องมาเห็นเป็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ในห้องมองมาทางเราวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ไปเล่าให้กับเพื่อนๆในกลุ่มฟังแล้วเพื่อนหนูมันก็บอกว่าหรือว่าจะเป็นคนในห้องนั้นวะหนูก็เลยบอกว่าบ้าเขาย้ายออกไปตั้งนานแล้วนะออกไปตั้งแต่สงกรานต์แล้วมั้งเพื่อนหนูเนี่ยก็เถียงหัวชนฝาว่าก็ทุกเช้าเนี่ยกูเห็นตรงอิดแก้วอะนะครับไฟในห้องน้ำตรงข้ามเนี่ยยังเปิดอยู่ทุกวันเลยแถมได้ยินเสียงน้ำด้วยหนูก็เลยย้ำอีกทีว่าวันที่กูเนี่ยขึ้นไปเอาเอกสารกูเห็นแม่บ้านมาเก็บกวาดห้องนะครับที่เขาเนี่ยย้ายออกไปแล้วเพื่อนหนูก็เงียบเลยค่ะจากนั้นหนูกับเพื่อนไม่ออกไปดึกๆอีกเลยถึงหิวก็ตามครับแล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งช่วง The Rapper บูมๆเลยฮะหนูก็นั่งอ่านหนังสือไปฟังเพลงไปจนตีสี่เพื่อนหนูเนี่ยมันบอกว่าง่วงขอนอนก่อนหนูก็เลยปล่อยให้มันนอนแล้วมันก็นอนครับคือโต๊ะเนี่ยเวลานั่งเนี่ยหนูจะหันหลังให้กับเตียงให้ประตูหน้าห้องแต่จะเห็นบานเกล็ดอะค่ะแล้วเพื่อนหนูเนี่ยก็เงียบไปสักพักนึงหนูนึกว่ามันหลับแล้วนะครับก็นึกในใจทำไมมันหลับง่ายจังสักพักหนึ่งหนูได้ยินเสียงเฮือกเหมือนคนสูบหายใจเข้าปอดเต็มที่ค่ะแล้วมันก็ขยับตัวหนูถามว่าเป็นอะไร มันก็บอกว่าเดี๋ยวกูค่อยเล่านอนละแล้วมันก็คุมโปรงนอนเลยครับหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรพอตอนเช้าเนี่ยหนูก็เลยถามว่าไหนจะเล่าอะไรเมื่อคืนเป็นอะไรเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เขานอนเนี่ยเขานอนหันไปทางประตูหน้าห้องเขาเห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าประตูในห้องเราเลยแต่เขาเนี่ยมองแวบเดียวแล้วก็เหมือนเขาขึ้นมากดที่ตัวของเพื่อนตัวเขาเนี่ยหายใจไม่ออกเขาก็เรียกหนูนะแต่หนูไม่ได้ยินหนูก็เลยถามว่าแล้วที่ตัวเขาตัวหนูเนี่ยได้ยินเสียงเฮือกอ่ะมันบอกว่าเขาเพิ่งออกไปจากตัวนะครับถึงจะหายใจได้แล้วก็รีบนอนอีกไม่กี่วันเรื่องก็เกิดขึ้นอีกพวกเราเนี่ยจะได้ยินเสียงคนเคาะประตูอยู่บ่อยๆเคาะเรื่อยๆแต่พอลองส่องที่ตาแมวก็ไม่มีใครไม่พอยังมีบนหัวนอนจากห้องข้างๆหนูอีกแต่ห้องนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่คือชั้นที่หนูอยู่เนี่ยมันแทบจะไม่มีคนอยู่เลยค่ะจากเป็น10ห้องมีอยู่ประมาณสัก5ห้องได้แต่ห้องซ้ายขวาข้างหน้าของหนูไม่มีใครอยู่เลยครับแล้วก็ไม่ได้สรุปมาว่าสรุปแล้วเนี่ยที่นั่นมันมีอะไรยังไงอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับอ่านอาจจะติดขัดนิดนึงเพราะว่าน้องพิมพ์ผิดมาค่อนข้างที่เยอะนะครับผมก็เลยต้องเดาบางคำเอาฮะอาจจะอ่านไปแล้วก็อาจจะสะดุดบ้างอันนี้ก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันครับคุณผู้ฟัง หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.